لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم بسم الله جی ہاں یہاں پر باب ہے اردو الرجل مع امراته میاں بی بی دونوں ایک ساتھ وضو کریں ایک ہی برتن سے دونوں پانی لے رہے ہیں وفضل وضوء المرأة عورت نے پہلے وضو کیا ہے اس کے بعد بچے ہوئے پانی سے آپ وضو کریں تو اس کی صحت کا بیان یہاں بتایا جا رہا ہے آگے ذکر کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا بالحمیم صیغہ کون سا ہے صیغہ کون تمریض یا جزم کا یا کوئی نہیں ہے وقت توضع نہیں کہا یوں کرو ان عمر توضع نہیں کیا ہے توضع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالحمیم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گرم پانی سے وضو کیا انہوں نے اور وہ بھی کہاں کا گرم پانی تھا بیت نصرانی ایک نصرانی عورت تھی اس کے گھر کا تھا نصرانی گھر کی عورت تھی اس کے گھر کا تھا تو اس سے معلوم ہے اس طرح کسی غیر مسلم کے گھر کا پانی ہے نصرانی ہے مثلا اس کے گھر کا پانی استعمال ہو سکتا ہے یہاں اس طرح امام رحمہ اللہ کا ہے کہ خاتون کے گھر کا پانی تھا انہوں نے استعمال کی یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہیں آپ نے ایسا تو نہیں اس سے استعمال کیا ہو کہ پھر فضل المرآہ ہو جائے یہ عورت کے بچا ہوا پانی ہوئے تو یہ عارف صاحب سوال نہ کرنا کیا بتا رہا ہے کوئی تفصیل اس میں نہیں ہے کسی عورت نے پانی استعمال کیا اس کا بچا ہوا یا استعمال نہیں کیا ہوا ہے دونوں کوئی فرق نہیں ہے اگر کوئی فرق ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ ایسا تو نہیں کہ تم نے پہلے پانی استعمال کیا اس کا بچا ہوا ہو یہ نہ پوچھنا ہے اس بات کا دلیل ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے چنانچہ علامہ شوقانی رحمہ اللہ قطب الدین صاحب ان کی کتاب کون سی مشہور نئی لوطاریاں اس میں جا بجا ذکر کرتے ہیں وہ ایک قاعدہ ترک الاستفصال فی مقام الاحتمال ترک الاستفصال فی مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ينزل منزلة العموم في المقال کہ ایسی جگہ پر جہاں احتمال پایا جاتا ہو وہاں تفصیل طلب نہ کی جائے تفصیل نہیں پوچھی کہ ایسا تھا یا ایسا تھا تو سمجھیے اس کو عموم کا معمول کریں گے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے اور عام یہ قاعدہ ہے کہ استعمال ہو سکتا ہے لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر سوال نہ کرنا بتا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر استدلال چلیں یہاں پر حدیث ذکر کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ عہد رسالت میں مرد عورتیں سب ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے ایک ہی برتن ہے اور ایسے نہیں ہونا سب مراد کی بڑا سا ہو وہاں پر نہیں گھر میں ایک برتن ہے اسی برتن میں بیٹھ کر کے مرد بھی اور عورت دونوں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوا وضو اور رجل مع امرأتی صحیح یا نہیں صحیح ہے صحیح رسالت میں ایسا ہوتا تھا لیکن یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ فضل وضو المرأة بھی صحیح ہے کہاں سے معلوم ہوا کیا جی کیا ہو گیا اچھا ہو سکتا عورت جلدی وضو کر کے فارغ ہو جائے کیا جی اچھا گویا کہ جب ایک ساتھ استعمال کرنا صحیح ہے تو فضل بدل جائے والا یا اسی برابر وہ بھی صحیح ہے تھوڑا سا اور کوشش ہے کس میں فضل شامل ہوگا کس میں جی ہاں جی تو مولانا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جب عورت استعمال کر رہی ہے تو دونوں کا فضل تو ہو ہی گیا وہ عورت نے بھی ہاتھ ڈال کے پانی نکال رہی ہے عورت تو استعمال تو کیا اس نے عورت نے پانی تو فضل تو آئی چاہے ایک ساتھ بیٹھ کے کریں تو بھی فضل ہے اور اگر عورت نے پہلے کر لیا ہے مرد صاحب بعد میں گئے تو بھی کیا ہے دونوں صورتوں میں فضل ہے لہذا جب ایک ساتھ بیٹھ کر کے بنا سکتے ہیں اور اس صورت میں بھی پانی کا فضل ہونا لازم آتا ہے کیونکہ عورت نے استعمال کیا ہے پانی اس کے بعد ہے تو اسی طرح سے کوئی بعد میں جا کر کے وضو کرے اس سے تو دونوں برابر ہیں، لہذا اس سے استدلال ہے کہ جس طرح سے ایک ساتھ وضو کرنا صحیح ہے اسی طرح سے فضل وضو المرأة بھی صحیح اور درست ہے، تو ایک ساتھ وضو کرنا دونوں کا بالکل صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں. اسی طرح سے آدمی نے پہلے وضو کیا ہے اور بچا ہوا پانی اس کا عورت استعمال کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اختلاف تھوڑا سا کس پانی کے بارے میں ہے، عورت نے پہلے تنہا استعمال کیا ہے اور بعد میں اس بچے ہوئے پانی کو مرد استعمال کرے، اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ استعمال کرنا کیا ہے صحیح اور درست ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں کسی بیوی نے پہلے غسل کیا تھا، بعد میں آپ گئے تو میں تو جنبی تو میں نے غسل کیا تھا، فرمایا آپ نے کہ پانی تو جنبی نہیں ہوتا، چنانچہ آپ نے استعمال کیا. یہ سارے شواہد اس بات پر دلیل ہیں کہ پانی جو بچا ہوا ہو چاہے مرد کا چاہے عورت کا ان سب کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل وضو المرأة سے کیا کیا ہے، فضل وضو المرأة سے منع کیا ہے، اس کی یا تو توجیہ کریں گے آپ یہ منع کون سی ہے، تنزیہ کے لیے اور حرمت کے لیے نہیں ہے اور اسی طرح سے تحریم کے لیے نہیں ہے اور یا پانی کی نجاست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ نئی تنزیہ کے لیے ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرے حدیث کا اسلوب بتاتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا کہنا کہ میں جنبی سے میں نے غسل کیا میرا بچا ہوا پانی ہے، کہ لگتا ہے پہلے کیا تھا، پہلے منع تھا اس طرح سے کچھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر کے پھر اس سے وضو کرنا بتا رہا ہے کہ وضو کرنا کیا صحیح اور درست ہے، کر سکتے ہیں اور یہ نہیں پہلے کی ہو سکتی ہے، یا تو نہیں یہ پہلے کی ہے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی، یا آپ کہیں گے نہیں جو ہے کون سی ہے تنزیہ کے لیے ہے، مناسب نہیں ایک ساتھ کر لیجیے آپ بجائے اس کے کہ عورت پہلے کر لے اور مرد جا کر کے بعد میں کرے، مناسب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ وضو کر لیا کریں نہ کہ فضل سے وضو کریں، لیکن اگر کر لیا کسی نے کوئی حرج مضائقہ نہیں ہے. چلیے بابو مصدر پڑھی جی. قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال كنت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني وانا مريض لا اعقل فتوضا وصب علي من وضوئه فاخذت ثم قلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث انما يريث من كلاله فنزلت ايه الصغير. جی یہاں پر دیکھے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہہ رہے ہیں میں ایک بار بہت زیادہ بیمار پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے عادت کے لیے بیماری کیفیت میں رہی تھی، مجھے ہوش نہیں تھا، بے ہوش پڑا ہوا تھا میں، زیادہ بیمار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر ڈال دیا، مجھے ہوش آ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول اب لگتا ہے میں بچوں گا نہیں، لیکن انتقال نہیں ہوا تھا مولانا صاحب، بیماری ایسی تھی انہوں نے کہا لگتا ہے میں بچوں گا نہیں، لہٰذا میرے بعد میری میراث کسے ملے گی کیونکہ میرے کوئی اولاد تو ہے نہیں، بلکہ میرے وارث کون ہوں گے، کلالہ. کلالہ اس سے پہلے پچھلے سال آپ فرائض میں پڑھ چکے ہیں، ایک تو کلالہ کسے کہتے ہیں، ولد اور وارث کے علاوہ جو بقیہ ورثہ ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، کلالہ. اتنے من لا ولد الہ ولا والد، ایسے میت کو بھی کیا کہتے ہیں، کلالہ. اور ولد اور والد کے علاوہ جو بقیہ لوگوں کی میراث ہوتی ہے ارث کو بھی کیا کہتے ہیں، کلالہ کہتے ہیں. تو ارث اس طرح کی ارث کا نام بھی کلالہ ہے. اور جو وارث ہوتے ہیں الولدان اور الابوان کی غیر موجودگی میں انہیں بھی کیا کہتے ہیں، کلالہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے امیت جس کی میراث اس طرح سے ہوتی اس کو بھی کیا کہتے ہیں، کلالہ کہتے ہیں. تو تینوں پر کلالہ کا اطلاق ہوتا ہے. کہ میرے وارث کون لوگ ہو رہے ہیں، کلالہ. اور یہاں پر کس کو کلالہ کہا گیا ہے، ورثہ جو اخوہ ہیں بھائی بہن ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے، کلالہ یہاں پر کہا گیا ہے. تو کلالہ یہاں پر کس کے لیے استعمال ہوا ہے، ورثہ کے لیے استعمال ہوا، ایسے لوگوں کے لیے بھائی بہن وارث ہوتے ہیں بغیر بچے نہ ہوں کسی کے، والدین نہ ہوں کسی کے. تو نزلت آیت فرائض کی جو آیت ہے جس میں کلالہ کے احکام بتائے گئے ہیں سورہ نساء کی آخری آیت و آخری آیت نازل ہوئی، اس میں تفصیل بتائی گئی۔ تو اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھیجا، پانی جو ہے اپنا وضو کا گرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا باب قائم کیا ہے، کیا باب قائم کیا ہے؟ باب صب الوضوء علی المغمى علیہ، یہ ہے باب صب الوضوء، ایسے اس باب ہے۔ باب صب الوضوء کیوں نہیں کہا؟ باب صب الوضوء علی المغمى علیہ، کہ وضو کا پانی مغمى علیہ پر ڈال دیا جائے۔ باب تو یہی سب چل رہا ہے کہ وضو کا پانی جو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں کہ ناپاک کسی پر پڑ جائے تو ناپاک ہو جائے، تو سیدھے باب صب الوضوء علی المغمى علیہ، ایسا باپ کہیں تو غلط ہو جاتا مولانا صاحب۔ اس طرح کے وضو کا پانی کسی کے اوپر ڈالنا بطور تبرک کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ یہ باب نہیں بات ہے، باب صب الوضوء وضوء المغمى علیہ، کیونکہ آپ استدلال کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ بھی صحیح بخاری اس بات کے قائل ہیں کہ وضو کا پانی صرف وضو کر کسی کے اوپر ڈال دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ اور دلیل کیا مولانا صاحب؟ یہ استدلال اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، لہذا اس سے پہلے کہ آپ استدلال کو کیا کرے، باب سب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا باب نہیں ملے گا آپ کو، اس طرح کے باب آپ کو نہیں ملیں گے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے استدلال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بطور خاص باب لگا دیا باب سب بن نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اڈیلنا اس طرح سے یہ بتاتا ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا اور نانا ڈال دے آپ، لیکن اس طرح سے وضو کا پانی بطور برکت تبرک کسی کے اوپر ڈالنا یہ خاص کس کے لیے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام نے اس طرح سے کسی اور سے تبرک حاصل نہیں کیا ہے۔ چلیں، جی ہاں، باب الغسل والوضوء فی المخزن، مخزن میں وضو کیا جائے، غسل کیا جائے، قدح میں وضو کیا جائے، خشب لکڑیاں ہیں، حجارہ پتھر ہیں، اس میں غسل یا وضو کیا جائے۔ اس میں کئی کلمات ہیں، ایک تو مخضب، مخضب کے معنی ہوتا ہے، یوں تو دیکھیں ہم خضبہ معنی کیا ہوتا ہے، خضبہ معنی رنگنا، اور مخضب کے معنی کیا ہو جائے گا، رنگنے کا آلہ، جو برتن ہو اسے کیا کہیں گے، مخضب، اس میں کوئی کپڑا ہو اس میں رنگ ونگ ڈال کر رنگ لیا جائے اس کو، اسی کو مخضب کہا جائے۔ تو لیکن مخضب استعمال ہوتا ہے لگن کے معنی میں، لگن جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ حفیظ صاحب نہیں جانتے ہیں لگن، تو لگن تب جانتے ہیں تب، جی ہاں۔ تو برتن کپڑے دھونے کے لیے جو برتن ہوتا ہے اسے لگن کہہ لیجیے آپ، ٹب کہہ لیجیے آپ، اسی کو مخضب کہا جاتا ہے۔ تو مخضب یہ بڑا بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بھی مخضب ہوتا ہے، اسے بھی مخضب کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر مخضب کو وضو کیا جائے نہانے کے لیے، یا مخضب کو وضو کیا استعمال کیا جائے وضو کرنے کے لیے، والقدح، قدح معنی کیا ہوتا ہے، پیالہ، عموماً لکڑی کا ہوا کرتا تھا لیکن لکڑی کے علاوہ کسی اور چیز کا پیالہ بھی ہو سکتا ہے، اسے استعمال کیجیے وضو کرنے کے لیے۔ والخشب، لکڑی کا کوئی برتن ہو اس میں پانی رکھ کے وضو کیا جائے۔ والحجارہ، پتھر کا کوئی برتن ہو اس میں اگر رکھ کر کے استعمال کیا جائے۔ تو ان ساری چیزوں کو وضو کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں، اس کے شواہد آنے والی احادیث میں دیکھیں ہیں موجود۔ بکرین، آپ صبح سے سب کو غیر منصرف کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، حمیدن، جی ہاں، یہ غیر منصرف ہونا یہ مانوے تنی مانے تنی ہے، نہیں حمیدن، جی ہاں۔ جی ہاں، ایک بار صلات کا وقت ہو گیا، جن کا گھر پاس میں تھا وہ لوگ تو دوڑ کے چلے گئے اپنے گھر وضو کرنے کے لیے، بقیا قوم، اور جو لوگ دور سے آئے ہوئے تھے، دور سے آئے تھے، کوئی پرام رام رہا ہوگا، نبی صلی اللہ کی تبیعت رہی ہوگی، یا جو لوگ دور سے آئے تھے اب بےچارے کس کے گھر چلے جائیں وضو کرنے کے لیے، ایسے کچھ لوگ وہاں موجود تھے، اب بےچارے کیسے وضو کریں؟ تو معلوم ہوا کہ مسجد میں کنواں ہوا نہیں تھا، یا مسجد میں پانی کے وضو کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ اپنے اپنے گھر سے وضو کر کے آیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخضب لایا گیا جو پتھر کا تھا، اس میں پانی تھا، مخضب لایا گیا، معلوم مخضب سے وضو کرنا صحیح. اور کس چیز کا تھا یہ؟ پتھر معلوم ہوا پتھر کے برتن کا استعمال وضو میں صحیح ہے. فصغر المغذر, مغذر اتنا چھوٹا پڑ گیا, چھوٹا ہو نہیں گیا کہ بڑا تھا اور آدھی چھوٹا بن گیا, اتنا چھوٹا پڑ گیا کہ اتنا چھوٹا پڑ گیا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری ہتھیلی پھیلا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ اور چھوٹا تھا, اتنا بڑا نہیں تھا پوری ہتھیلی پھیل جائے. چنانچہ آدمی کہتے اس میں اپنا ہاتھ یوں کر کے رکھا آپ نے, اور اس کے بعد اس سے جو پانی ابلنا شروع ہوا تو سبھی لوگ جتنے وہاں تھے بچے ہوئے سب لوگوں نے وضو کر لیا. پوچھا ہم نے کتنے لوگ رہے ہوں گے, کہا 80 یا اس سے زائد لوگ رہے ہوں گے, 80 یا اس سے زائد لوگ تھے. ایک چھوٹا سا مقدار تھا اس میں تھوڑا سا پانی تھا, ایسی اس کے اندر برکت ہوئی محسن صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے 80 لوگ سبھی لوگوں نے اس سے وضو کر لیا. یہ انشاءاللہ علامت النبوہ میں آپ دوبارہ یہ حدیث آئے گی. یہاں پر استدلال آپ نے دیکھا کہ مقدار کا استعمال پتھر کا استعمال صحیح ہے. قال حدثنا محمد بن وعلاء علي قال حدثنا ابو اسامه عن هريره عن ابي هريره عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومجى فيه. جی ہاں, یہاں پر دیکھیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں نے بتایا تھا صبح کہ یہ معلقاً یہاں پر آئی لیکن آگے صفحے پر موصولاً آ رہی ہے. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. آپ نے قدح منگوایا اس میں پانی تھا تو اسی میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا, چہرے کو اسی میں کلی کیا آپ نے, پھر آگے اس میں پڑھا آپ نے, پھر فرما افریقہ اشربا منہ افریقہ اعلیٰ وجوہ کما و نحوری کما. تو یہ جو برتن تھا کیا تھا, یہ قدح تھا, پیالہ تھا, معلوم ہوا قدح کا استعمال صحیح ہے. قال حدثنا حمد بن يونس قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا له ماء في دور من صفر فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين فمسح براسه فاغمر به وادبر وغسل رجليه. جی یہاں پر دیکھیں عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, اور انہوں نے ایک بار دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے تھے اور آپ نے وضو فرمایا تھا یا دیکھا تھا. چنانچہ جب عمرو بن ابی حسن نے ان سے پوچھا تھا تو وضو نبی دکھا دیجئے ہمیں, تو جو وضو اس موقع سے اللہ کے رسول نے کیا تھا وہی وضو کر کے انہوں نے بتایا تھا سوال کرنے والوں کو. تو دیکھیں یہاں پر عبداللہ بن زید کہتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے, چنانچہ ہم نے پیتل کے ایک طور میں پیالے میں پانی لا کر کے ہم نے دیا آپ کو, آپ نے کیسے تو کیا تھا غسل وجہ ثلاثاً, چہرے کو تین بار دھویا تھا اور دونوں ہاتھوں کو دو دو بار دھویا تھا, سر کا مسح کیا تھا, آگے پیچھے سے مسح کیا آپ نے, غسل رجلے اور پاؤں دھویا آپ نے. وہ کہ جو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے وہ کس کس طرح سے کیا آپ نے, کتنی بار کیا, وہ تفصیل بتا دی. باقی جو قرآن کے اندر نہیں ان کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا. چنانچہ اور دوسری بات جس سے پہلے آپ پڑھ چکے وہاں آئے, پہلے ہاتھ دھویا دونوں, پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا, وہ سارے تفصیلات وہاں پر, یہاں جو قرآن اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے ان سارے اعضاء کے بارے میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار کون سا, سارے اعضاء تین تین بار, مسح کو ایک بار اور باقی ہاتھوں کتنی بار دھویا تھا, دو دو بار دھویا تھا. یہاں پر کون سا برتن تھا, تور پیالہ تھا, اس سے آپ نے وضو کیا, بھی پیتل کا پیالہ تھا. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثني شعيب عن زهير قال اخبرني عبيد الله قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشه قالت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. آپ رک نہیں جاتے نا سر, سبھی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتے ہیں, آپ پڑھتے جائے گی, رک نہ جائے گی. یہاں وشد به وجعه وجعه واستأذن بغیر باو کے فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجليه تفت رجلاه في الأرض بين عطاء رجل وهو رجل آخر قال وبين الله فأقبلت وبين الله بن عطاء. نہیں کہاں, مسافر کیسے کر دیا آپ نے؟ عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله فقال أتدري من رجل آخر؟ قلت لا. قال أبو علي بن أبي طالب. جی ہاں, تو دیکھیں یہاں پر آپ روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہہ رہی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا اور چلنے پھرنے میں آپ کو دشواری ہو گئی, مرض الموت کا واقعہ یہ, واشتد بہ کی وجہ ہو, تکلیف بہت بڑھ گئی, آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں ہو. کس کے گھر میں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں. چنانچہ ازواج مطہرات سے کہا, طریقہ پوچھتے تھے روز کل میری باری کہاں ہے, پرسوں کہاں رہنا مجھے, تو ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا رہنا چاہتے ہیں, چنانچہ سب نے کہا اللہ رسول آپ جہاں رہنا چاہیں ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے. چنانچہ آخری ایام آپ کے گزرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں, تو اجازت چاہیے آپ نے ائی مرضا مانے. مرضا مانے کیا ہوتا ہے؟ تیمارداری کرنا, اسی سے ہوتا ہے. ممرضا مانے کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں, جو تیماردار ہوتی ہیں اسپتالوں میں نرسیں اسے ممرضا کہا جاتا ہے. تو فاطمہ چنانچہ ساری ازواج مطہرات نے آپ اجازت دی, ٹھیک ہے آپ جہاں چاہے رہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے درمیان نکلے, دو لوگ کے گا رہے تھے آپ کو, اور آپ کے پاؤں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ اپنے پاؤں پر چل سکیں. تخت تو رجلا بلڑ, اور آپ کے دونوں پاؤں زمین میں خط کھینچتے ہوئے جا رہے تھے, دونوں ٹکا کر کے آپ کو لے جا رہے تھے, اور آپ پاؤں اٹھا کر کے نہیں چل پا رہے تھے بلکہ آپ کے پاؤں کھچڑتے ہوئے زمین میں جا رہے تھے. تو ایک طرف عباس تھے اور ایک طرف ایک دوسرے صاحب اور تھے, نام ان کا نہیں بتایا. عبید اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جا کر کی یہ والی حدیث سنائی عبداللہ بن عباس کو کہ آج ہم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, آج کل جب بھی ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک حدیث سنائی, دیکھیے فلاں حدیث, کہا کہ ایک طرف تو آپ بات سے بتا دیے, دوسری طرف کون سے بتایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک طرف کون ٹکا کے لے جا رہے تھے عباس, ایک طرف کون تھی بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہا نہیں, وہ تو نہیں بتایا دوسرے کون تھے. تو ابن عباس نے کیا فرمایا, کون تھے دوسرے والے؟ علی بن ابی طالب, ان کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ بین عباس و بین رجل آخر, جانتے ہو نا سر, علی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک جنگ بھی ہو گئی نا سر. کون سی جنگ؟ ہاں جمل, جنگ احد, جنگ جمل. جی ہاں جنگ جمل, دیکھا آپ نے جنگی وغیرہ ہوئی. تو انہوں نے بہرحال یہاں نام نہیں لیا, کس مناسب سے کب یہ سنائے تھے اللہ عالم, بہرحال تھے تو نام انہوں نے نہیں لیا. اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر لوگ رہنمائی تک کی انہوں نے, کہ مسل حفین کا جب مسئلہ آیا تو پوچھا کسی نے کیا تھا, جا کر کس سے پوچھ لیجیے, علی رضی اللہ سے جا کر پوچھ لیجیے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں زیادہ رہا کرتے تھے, لہٰذا وہ آپ کو بتائیں گے کہ حفین پر مسئلہ کے احکام کیا ہیں, لہٰذا کہیں اس سے نکال لیں آپ کی. کبھی ان کا نام نہیں لیا کرتی تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. وکانۃ عائشہ تو نہیں, علی تو ہو گئی, منا صاحب ان کا تذکرہ ہو گیا علی کا. جی ہاں, جی ہاں, دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آ گئے اور آپ کی بیماری بڑھ گئی, فرمایا آپ نے سات مشکیزے ایسے پانی لے کر کے آئے آپ جن کے منہ کھولے نہ گئے ہوں, اور یہ قبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے, سات مشکیزہ پانی سات الگ الگ کنویں کا, سات الگ الگ کنویں کے بھر کر کے سات مشکیزے پانی لیا, ایک اس کنویں کے اس کنویں کا, کل کتنے کنویں کا ہونا چاہیے؟ سات کنویں کا, اور کل کتنے مشکیزے؟ سات مشکیزے, اور ایسے جو بالکل بھرے ہوئے ہوں, کھلا نہ ہو, پورا مشکیزہ کریں لے آئیں. کس لیے لے کے آئیں؟ نہلانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو. لم تحلق, اور جن کا ویکا بندھن نہ کھولا گیا, لعلی احد الی الناس, تاکہ میں جا کر کے لوگوں کو کچھ وصیت کر سکوں, میں کچھ عہد ان سے کر سکوں, وصیت کر سکوں لوگوں کو جا کر کے. تو یہ آپ نے کس لیے اتنا سارا پانی منگوایا تھا؟ شفا یابی کے لیے. اس سے گویا کہ اس طرح سے الگ الگ سات کنوؤں کا پانی گلہ کر کے اور کسی مریض کو اس سے نہلایا جائے تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ شفا یابی ہوتی ہوگی. تو اس مقصد سے آپ نے سات الگ الگ کنوؤں کا پانی منگوایا تھا ڈالنے کے لیے. تو اور معلوم ہوتے طرح سے عام دستور آپ کا تھا کتنے کتنے پانی سے نہانے کا, کتنے پانی سے نہانا سر؟ ایک مشکیزہ کتنا؟ ایک سال تقریباً ڈھائی پونے تین کلو پانی, تین کلو بہت ہو گیا. تو اتنے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایا کرتے تھے. لیکن یہاں پر مسئلہ کس کا تھا؟ شفا کا تھا. ضرورت تیس موقع سے, تو ضرورت ہو اس طرح کی تو آدمی استعمال بقدر ضرورت کر سکتا ہے, معنی نہیں ہے, لیکن پانی کا ضیاع خامخواہ نہیں ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں وہ جیسا فیم زمین لحاظ نام سے حسر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بڑا سا ٹب تھا, بڑا تھا ٹب, تو اس میں آگ کو بٹھایا گیا. تو ایک مصحف تو وہ کس میں ہاتھ نہ آنے پائے, وہ بھی مصحف ہوتا ہے, اور مصحف اتنا بڑا کہ آرام سے آدمی بیٹھ کر کے اس کے اندر نہا سکے. چنانچہ ایک مصحف تھا حسر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا, اس میں آگ کو بٹھایا گیا, اور ثم تفقنا نصب علیہ, اس کے بعد یہ مشکلوں کا پانی ڈالنا ہم نے شروع کیا آپ کے اوپر, یہاں تک اشارہ کیا آپ نے بس بس ہو گیا اور کافی ہے مت ڈالیں مزید پانی. اس کے بعد نکل کر کے آپ لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں کو جو نصیحت وصیت کرنا تھی آپ نے صاحب اکرام کو وصیت کی. اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے مخزب کو نہانے کے لیے استعمال کرنا صحیح اور درست ہے, جس کا تذکرہ باب میں آیا تھا. چلیں. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الأصول فقال لأخي الله كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. اب یہ آپ نے تیسری روایت آ گئی, اس سے پہلے امام مالک کی روایت آئی تھی, وحیب کی روایت آئی تھی, اب یہاں سلیمان ابن بلال کی روایت یہاں پر آپ کے سامنے آ گئی. تینوں روایتیں ملائیں گے تو معلوم ہوگا سوال کرنے والے کون تھے. عمرو بن نیاب نے والد سے بات کرتے یحیٰ ابن عمارہ سے, کہہ رہے کان عمی یکثر العضو, یہاں صاف کیا گیا جد تھے یا عم تھے, کون تھے یہ؟ گویا کہ ان کے عمرو بن نیاب کے والد یحیٰ جو ہیں ان کے یہ عم تھے, انہیں کو دادا کہا گیا عمر کا, تو یہ وضو بہت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بار عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا سا آپ دکھا دیجئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے تاکہ میں بھی ویسے ہی سنت نبوی کے مطابق وضو کیا کروں. میں پتا بھی توری مما, تو انہوں نے کون سا برتن منگوایا؟ تور منگوایا. تور جو ہے تشت نمائی برتن ہوتا ہے, یا تشتی کو کہتے ہیں. تشت جانتے ہیں؟ تشتری جانتے ہیں؟ چلے بھائی جی, تو تشت کی طرح سے یہ بہت گہرا نہیں ہوتا ہے, تو تشت کی طرح سے ایک برتن ہوتا ہے اسے تور کہا جاتا تھا. تو ایک تور پانی منگوایا انہوں نے, یہاں صبح میں دکھا چکا ہوں یہ, یا کل ہی دکھایا تھا. صلاح مرات تین بار جی ہاں چلے, تو یہ تین بار ہے, اور اس سے پہلے امام مالک کی روایت میں کتنا آیا تھا؟ جی دو کا تذکرہ آیا ہوا. یا تین بار کیا تھا غرفہ, ایک غرفہ لے کر کے دونوں کر لیا, دو غرفہ لے کر کے تین بار کیا تھا, لیکن ایک ہی غرفہ سے دونوں ہوتا تھا مضمضہ بھی تین شاخ بھی. جی تو یہاں پر ہے فات برا بھی ادائی کی اکبرا, ترتیب سیدھی یہاں پر ہے, ہاتھ کو پیچھے لے گئے اور ہاتھ کو کہاں لائے پھر آگے لائے, یہاں پر ترتیب سیدھی ہے, پہلے پیچھے لے گئے پھر آگے لے کے, دونوں طرح سے روایتوں میں موجود ہے. چلے. فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه, قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه, قال أنس فحذرت من توضع ما بين أصابعه إلى السماء. جی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا تو اوتیا بقدح ایک شعر لایا گیا, پہلا بھی رحرا سہارا میں کیا مان کیا ہوتا ہے, ایسا جس میں گہرائی نہ ہو, ایسا پیالس میں گہرائی نہ ہو اسے رہرا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھیلا ہوا ہو اس کو آپ کہیں تشکری نما. اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کس باب میں ذکر کیا ہے بابو, کون سے باب میں ذکر کیا ہے؟ باب الوضوء من التور. تور جو ہوتا ہے تشت نما ہوتا ہے, گہرائی اس میں نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے اسی باب میں ذکر کیا ہے. تو پیالہ ایسا تھا تو قدح تھا, یہ گہرا نہیں تھا بلکہ پھیلا ہوا پیالہ تھا, اس میں آپ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، چنانچہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابلنا شروع ہوا. حضرت تو مانے میں نے اندازہ لگایا، حضرت تو مانے، حضرت تو مانے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ جنہوں نے وضو کیا تھا وہ 70 سے 80 کے درمیان تھے. رسول اللہ جی ہاں، تو یہاں پر مد سے وضو کرنے کا، مد جانتے ہیں آپ، مد یہاں ایک پیمانہ ہوتا تھا عربوں کے یہاں، سا اور اس سے چھوٹا مد، سا ایک سا میں کتنے مد آتے تھے، 4 مد ہوا کرتے تھے، تو ایک سا میں 4 مد آیا کرتے تھے. مد سے وضو کرنے کا بیان، ظاہر ایک سا کتنا ہو گیا، کتنا لکھتا تقریباً 2.5 کلو، 2.5 گادہ کتنا ہوا، کتنا ہوا، سوا، سوا گادہ کتنا ہو گیا، تقریباً 65، تو سمجھیے کہ آدھا کلو سے زیادہ، تو آدھا لیٹر سے زیادہ پانی ہوتا تھا. اگر ایک مد پانی وضو کیا جائے تو اس کا بیان یہاں پر ہے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے بالساعے، سا سے نہیں، سا اٹھا لیا رہا ہے سا گھر میں سے، اسی وضو کر رہے ہیں. الا خمسۃ امداد، یہ بتا رہا ہے سا مراد کیا ہے، پیمانہ نہیں بلکہ کیا مراد ہے، مقدار. تو ایک سا سے لے کر کے 5 مد پانی تک سے غسل کیا کرتے تھے آپ، کتنا لگتا تھا، زیادہ سے زیادہ 4 مد یا زیادہ کتنا ہو گیا، 5 مد، یعنی سمجھیے کہ زیادہ سے زیادہ 3 لیٹر پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. وہ توضؤ بالمد، اور وضو میں کتنا پانی خرچہ کیا کرتے تھے، 1 مد پانی خرچہ کیا کرتے تھے. لہذا وضو کرنا ہو، غسل کرنا ہو، تو اس میں بے تحاشا پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، حساب سے آدمی کو پانی خرچہ کرنا چاہیے. حساب پانی کا بھی حساب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ الگ ہیں. لہذا پانی کے خرچ کرنے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے.